Comunicantes et diem sacratissimum celebrantes, quo unigenitus tuus in tua tecum gloria coeternus, in veritate carnis nostre visibiliter corporalis apparuit, sed et memoriam venerantes in primis gloriose semper Virginis Maria, genetricis eius,